أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا رب بزبر في الدنيا حسنة دنيا ديلك دربر وفي الآخرة حسنة آخرة ديلك دربر وقنا عذاب النار بزاتشنا صابنا كرب. ربنا اغفر لي رب بن عفت ولي والدي أنا بابا معفت بل المؤمنين بتم مؤمن رافت يوم يقوم الحساب وشدت لسب كنبله. Rabbi a'udü bike min hamedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların hükmelerinden sana sığınırım. Ve a'udü bike rabbeye yahdunûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şirahli sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Az evvel Süleyman kardeşim çok övgü dolu sözler söyleyince bizim hakkımızda bir an kendimi önemli bir insan zannettim. Sonra telefona bakınca eve geldiğin zaman çöpü konteynere atarsın mesajını görünce hanımın önemliliğim bitti. Karizma ve önem oraya kadar. Eve gittiğin zaman önem falan bitiyor. Dengeleniyorsun ve sıradanlaşıyorsun. Süleyman kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah hayatımızın sonuna kadar talebe olarak, İslam davetçisi olarak yaşamaya devam edeceğiz. Fahri hocamın güzel sunumundan sonra sohbet yapmak zor. Manchester City'nin futbolunu izledikten sonra Fenerbahçe'nin futbolunu izlemek gibi olabilir. Manchester City, Fenerbahçe, mahalle topçuları, mahalle futbolu. Garip olabilir, problem değil. Elimizden geleni yapacağız. Adım Hıdır, elden gelen budur. İslam'ı anlatmaya, nerede olursak olalım, devam edeceğiz kardeşler. İnşallah buradan istifade edeceksiniz. Bir 45 dakikanızı alacağım, bana sabretmeniz lazım. Telefonları uçak moduna alın ki ben sizi uçurabileyim. Uçak moduna almazsanız kafanız hep telefonda kalır. Hanım ne dedi, o çağırıyor, bu çağırıyor, şuraya gitmem lazım diye odaklanamazsınız. Bugün size iki tane ayet-i kerime okuyacağım. Ayetlerde Allah Teala Hazretleri bize ezeli düşmanımızı bildiriyor. Biz, biliyorsunuz bizim ezeli ve ebedi bir düşmanımız var. İsmi şeytan. Ata ismi iblis. Bizim ata ismimiz Adem'dir. Onların ata ismi ise iblistir. İlk inkar eden, ilk karşı koyan anlamında, ilk isyan eden, baş kaldıran anlamında. Bu şeytanın nasıl hasletleri olduğunu, bize nasıl saldırdığını, nereden saldırdığını anlayabilmemiz için ayetleri takip etmemiz lazım. Şeytanı kim yarattı? Allah Teala yarattı. Dolayısıyla onu en iyi kim bilir? Allah bilir. Bir düşmana karşı zafer kazanmak istiyorsan, düşmanın zafiyetlerini ve kuvvetli olan taraflarını bilmek zorundasın. Bunu bilmezsen, bu konuda bir araştırma yapmazsan kaybedersin. Dünyanın en büyük dövüşçüleri, maça çıkacakları rakiplerini muhakkak 8-10 tane maçlarını seyrederler. Kuvvetli yanları ne? Zayıf yanları ne? Muhakkak o dövüşünün maçlarını izlerler. Kendileri ne kadar iyi olursa olsun rakip hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Bu dünyada bir maç kazanmak için yapılan bir çalışmadır, bir ön çalışmadır. Biz Müslümanlar olarak bir ebedi maç peşindeyiz. Yani bizim hayatımızda bu maç iki devre. İlk devresi dünya hayatı, ikinci devresi ahiret hayatı. Ebedi hayat orada. Dolayısıyla bizim bu maçı kazanmamız için en büyük düşman olan şeytanı tanımamız lazım. Bunu nasıl tanıyacağız? Yaratan kimse ona bakacaksın. Şu bir telefon. Merak etmeyin ben alamam. Hediye olarak geldi. Çok büyük miktarlar olduğu için hocada da para olmaz. Hediye olarak gelmiş bir telefon. Şimdi ben bir iddiada bulunsam. Bu telefonu üreten adamdan ben bu telefonu daha iyi biliyorum desem komik olmaz mı? Ben bir hocayım. Telefon konusunda, teknoloji konusunda bir eğitim almadım. Benim eğitimim insan psikolojisi. İnsan maneviyatı, ruh, nefs ve akıl. Bunları nasıl geliştirebilirim? İnsanlara nasıl daha kaliteli hizmet yapmaya sevk edebilirim? Benim aldığım eğitim bu. Telefon konusunda bir eğitim almadım. Dolayısıyla böyle bir iddiada bulunmam, bu telefonu üreten kişiden daha iyi biliyorum iddiasında bulunmam boş bir lakırda olur, bir yalan olur. Doğru bir iddia olmaz. Bu telefonu en iyi üreten kişi bilir. Şeytanı yani iblisi üreten Allah Teala'dır. Bize sınav olsun diye üretmiştir. Cennete herkesi koymasın diye, hak edenler girsin diye, kalitemizi ortaya çıkartsın diye bu sınavı önümüze vermiştir. Şimdi okuyacağım ayetlerde bu iblisi tanıyacağız. Buna göre hamlelerimizi yapacağız. Bundan sonra aldanmamak için daha bir kuvvetli mücehhez olacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. Azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Gale, şeytan dedi ki, فَبِمَا اَوْوَيْتَن۪ي Beni azdırmana karşılık, ey Allah'ım biliyorsunuz, ezelde bir olay ortaya çıktı. Secde edenler, secde etmeyenler. Bütün ruhlar, bütün cinlerin ruhları ve insanların ruhları secde etti mi? Etti. Bir ruh, bir kişi, bir şahıs, meleklerin hocalığını yapmış iblis, secde etmedi. Secde etmedikten sonra Allah-u Teala ona bir soru sordu. Seni secde etmekten alıkoyan nedir? Hemen onu helak etmedi. Hemen çekil oradan seni kovdum demedi. Dedi ki neden sen secde etmedin? Bak bütün ruhlar secde etti. Bütün melekler de secde etti. Sen benim emrimi niye dinlemedin ey iblis? İblis dedi ki ya Rabbi sen onu topraktan yarattın. O yarattığın Adem'i topraktan yarattın. Beni ateşten yarattın. Burada elementler konusunda yaratıcı olan Allah'a akıl vermeye kalktı. Elementleri yaratan kim kardeş? Ateş, su, hava, toprak. Dört element. Kainatta gördüğünüz ne varsa bu dört elementten yarattı Allah Teala. Şimdi bu elementleri yaratan Allah Teala olduğu halde şeytan ne yaptı? Ateş elementi, toprak elementinden üstündür Allah'ım dedi. Allah'a akıl vermeye kalktı. Ve dedi ki sen beni azdırdın Allah'ım. Burada Allah Teala'ya atılmış büyük bir iftira vardır. Dünyada günah işleyenler iki türlüdür. Bir, günah işler. Ve işlediği günahın sorumluluğunu üstüne alır. Ben zayıf bir adamım, günahkarım, arızalıyım, bu günahı ben yaptım, Allah beni affetsin. Bir daha yapmamak için Allah'a dua ediyorum der. Sorumluluğu üstüne aldı. Bu adamın düzelme ve yönelme ihtimali vardır. İkinci adam da şöyle der. Ben zina ediyorum ama kaderimde Allah zina etmemi yazdığı için ediyorum. Allah benim kaderime bunu yazmasaydı, beni asilerden yapmasaydı kaderimde ben zina etmezdim. Ben faiz alıyorum, ben içki içiyorum ama kaderimde bu var. Allah beni zorladı. Bu tamamen Allah Teala'ya atılmış bir iftiradır. Kaderi bilmiyor, kader hakkındaki ayet ve hadislerin hiçbirisini okumamış. Suçu Allah Teala'ya at kurtul diyor ama kurtulamazsın ki. Suçu devlete atıp kurtulabilir misin? Trafik polisi seni çevirdiği zaman emniyet kemeri yok. 180'le girdin. Yola 180'le girdin. Radar var, kamera çekmiş. Hiçbir şekilde itiraz hakkın yok. Memur bey, suç sizde. O radarı oraya koymasaydınız beni gaza getirmiş olmazdınız. Ben yolun başında gördüm ki radar var. Hız yapma. Bana hız yapma dediğin zaman ben inatçı bir adamım. Gaza geldim. Ve aksine 180 yaptım. Bu yüzden benden hesap soramazsınız, bana fatura kesemezsiniz, ceza kesemezsiniz dese bir adam. Memur ne yapar bunu? Sen bir arabadan çık, önce bir arabayı bağlayayım. Sonra ellerinde bağlayayım. Seni nezarete götürmem lazım. Der mi demez mi? Suçu memura attı, suçu üstlenmedi. Evet memur bey, sorumlu benim. Ben yaptım demedi. Günah işleyen insanlar iki türlüdür. Suçu Allah'a atanlar, bu ilmi şeytandan aldılar. Suçu nefsine atanlar. Atamız, dedemiz, babamız Adem Aleyhisselam ne dedi? Ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Havva ile, eşim Havva ile beraber yaklaşma dediğin şu ağaca yaklaştık. Bu yasak olan meyveyi yedik. Biz kendi nefsimize zulmettik. Sen bizi affet. Bakın, bir günah işlediğin zaman ne yapacaksın? Ya iblisin tavrını ortaya koyacaksın, suç sende Allah'ım diyeceksin. Kurtulamazsın, Allah'a da iftira ettin, daha büyük bir azap göreceksin. Ya da Adem'in tavrını ortaya koyacaksın, Allah'ın selamı babamızın üstüne olsun. Ve şöyle diyeceksin, Allah'ım ben nefsime zulmettim, bu hatayı ben işledim, bu kusuru ben işledim, affımı istiyorum diyeceksin. Bu kaliteyi ortaya koyacaksın. Şeytan diye bir varlık var. Bunun tek bir amacı var, seni kafir yapmak. Ve sana kötü bir haber vereyim, asla vazgeçmiyor. Sen bir adamı namaza başlatmak istediğin zaman namaza davet ediyorsun. İkinci gün bir daha davet ediyorsun, üçüncü gün bırakıyorsun, vazgeçiyorsun. Ya kalbinde namaz isteği yok. Sohbete davet ettiğin zaman bir gün, iki gün, üçüncü gün bırakıyorsun. Daha uğraşma bununla diyorsun. Bu adamın sohbetle alakası yok. İlme uzak bir adam. Diyorsun bırakıyorsun. Şeytan bırakmıyor. Şeytan senin peşine asla bırakmıyor ve bırakmayacak. Son nefesine kadar tek gayesi seni Allah'tan uzaklaştırmak, arandaki, Rabbinle arandaki mesafeyi açmak, seni İslam'a karşı bir adam haline getirmek. İnatla her sabah kalktığında inat ediyor ve seni Allah'a düşman bir adam yapmaya çalışıyor. Ama inat diye bir huyu Allah Teala bizim içimize verdi mi? Nefsin kibir diye bir huyu var, gurur diye bir huyu var, inat diye bir huyu var. Bunları Allah yolunda kullanmak var. şeytan yolunda kullanmak var. Her birinizin içinde istisnasız inat diye bir huyu var. Bu huyu ya Allah'ın istediği şekilde kullanacaksın. Şeytan inatçı mı? Sen daha çok inatçı olacaksın. Ben her sabah kalktığımda şeytanla inatlaşırım. Her sabah istisnasız. Hemen sol taraftan gelir ve şöyle der. Bu işi bırak hoca. Çünkü kalkar kalkmaz kafamda tek bir şey var. Bugün kaç kişiyi namaza başlatabilirim? Kaç kişiyi şer yolundan, Allah'a isyan yolundan Allah'a sevk edebilirim? Hayat gayem bu. Bu şekilde uyanırım. Ama şeytan istisnasız her sabah sol tarafından gelir ve sesini duyarım. Bana şöyle der. Bu işi bırak. Bir, bu işte para yok. İki, bu işte risk çok. Öldürülme riskim var. İftira edilmesi riskim var. Hapse atılması riskim var. Dava edilmesi riskim var. Hakaret yeme, küfür yeme riskim var. Çünkü hakikati söyleyenler insanlar büyük çoğunluğun tarafından sevilmezler. Azınlık tarafından sevilirler. Bu işi bırak. Ben de inat ederim. Dünyanın en inatçı adamıyımdır. Bana derseniz ki en sevdiğin huyun hangi huy? Hocam, inatçılığım. Allah Teala bugüne kadar bana ne hayır verdiyse, ne nimet verdiyse, ne tesir verdiyse inatçılığım sebebiyle vermiştir. Ya sen iblissin, şeytansın. Allah'a asi bir kafir olduğun halde bana inat yapıyorsun da. Ben bir Arnavut'um ya. Sen bir Arnavut'la inat yapabilir misin? Kim olursan ol, bir Arnavut'la inat olmaz. Biliyorsunuz her milletin temsil eden, o milletten bahsettiğinizde aklınızda uyanan bir hayvan resmi vardır. Bir hayvan. Mesela bir Trabzonlu dediğiniz zaman aklınıza hamsi gelir. Trabzon hamsi uzmanlarıdır. Hamsinin uzmanlarıdır. Kayseri dediğiniz zaman aklınıza ne gelir? Tilki gelir, tilki. Pastırma yediğin nimet. Tilki, hayvan olarak ne gelir? Tilki. Çünkü kurnaz. Türkiye'nin en kurnaz insanı Kayseri'dir. Dehşet adamlardır. Peki, Arnavut dediğin zaman aklınıza hangi hayvan gelir? Keçi gelir, keçi. Dünyada bir Arnavut'tan daha inatçı kimse yoktur. İşte o iblis her sabah benimle inat yapıyor ve yolumdan alıkoymaya çalışıyor. Ben de inat yapıyorum. Her sabah Allah yoluna hizmet etmeye, hayatımın içinde akşama kadar ve gece sabaha kadar uyurken abdestli yatarsa bir adam gece sabaha kadar hizmet ediyor demektir. Allah'ın dinine hizmet ediyor. 24 saatimi Allah için nizama koymaya çalışıyorum. Kurtarabildiğim kadar, ulaşabildiğim kadar insana ulaşmaya ve İslam'ı aktarmaya, anlatmaya çalışıyorum kardeşler. Dolayısıyla sen bir Arnavut'la inat yapamazsın, iblis. Sakın ola, boşuna uğraşma. Benimle başkasına git ya. Benimle uğraşma ya. Üsküp, benim dedelerim, büyük dedelerim Üsküp'ten, Yugoslavya Üsküp'ten komünizm idareyi ele almış. Bütün mal varlığımıza el koymuşlar. Üsküp'ten 1950 senesinde kalkmışlar, İstanbul'a göçmüşler. Sıfır. Orada Üsküp'ün en zengin insanları. Ama burada sıfırdan başlamışlar. Tuz ekmek yemişler yıllar boyu. Biberi bulduğumuz zaman ya da zeytini bulduğumuz zaman zeytini yemiyorduk diyor dedem. Ekmeği zeytinin üzerine banıyorduk diyor. Şu fakirliğe bakın ya. Bugün ülkemizde böyle bir fakir yok. Ekmeği tuzun üstüne banan, ekmeği zeytinin üstüne banıp kuru ekmek yiyen bir fakir yok. Rabbime hamdolsun. Bunlar böyle fakirlikler görmüşler. Üsküp'te Hristiyanlar, Üsküp'ün yarısı Hristiyandır, yarısı Müslümandır. Hristiyanlar bir haç yaptılar. Haçın boyu ne kadar? 70 metre. Tam Müslümanların karşısı cephesine haçı diktiler. 70 metrelik bir haç. Arnavutlar ne yaptı? Arnavutlar da bir cami yaptı. Camiye iki tane minare koydu. Minarelerin boyu kaç? 75 metre. Bak ya 69 olamaz. 69 olması demek mağlup olduğumuz anlamına gelir. Muhakkak ya 71 olacak ya 80 olacak ya 75 olacak. İnattan gittiler Hristiyanların tam karşısına. Para topladılar Müslümanların arasında. Ve gittiler. Kilisenin karşısına camiyi diktiler. Ve her gün 5 vakit boyunca ezanlar okunuyor o minarelerden. Arnavutların en sevdiği liderlerden bir tanesi İzzet Bekoviç. Allah ondan razı olsun. Ne diyor? Siz bu topraklarda istediğiniz kadar yüksek metrajlı minareler dikin. Gece hilal çıktığında sizin üç tanrınız her zaman altta kalacaktır. Her gece o ay yükseğe çıkıyor mu kardeşler? Ay neyi temsil eder? İslam'ı temsil eder. İslam'ın temsili hilaldir. Onların dininin temsili haçtır. Yahudilerin dininin temsili Davut yıldızıdır. Altı köşeli yıldız. Halbuki Davut Aleyhisselam'ın yıldızı 8 köşelidir. 6 köşeli değildir. Bizim temsilimiz aydır, hilaldir. Akşam olduğu zaman o ayı asla oradan kaldıramazsınız diyor. İşte biz bu şeytanla böyle mücadele etmemiz lazım. İnat yapmamız lazım. Allah'ın verdiği bu inat duygusunu onunla savaşmak için kullanmamız lazım. Mevla Teala bize bu konuda yardımını ulaştırsın. Müslümanların geneline baktığımız zaman salmışlar. Çok zayıflar. Namaz kılma oranları bu yıl için açıklandı. %22'ye düştük. 2 yıl önce %25'ti. 5 vakit namaz kılma oranı Türkiye'de. %25'ti. Bu yıl açıklandı. 5 vakit namaz kılma oranları kaç olduk? %22. Devamlı surette aşağı doğru gidiyoruz. Salmışlar. Şeytan bulduğu Müslümana bir sağdan çakıyor, bir soldan çakıyor, bir önden çakıyor. Gelene vuruyor, gidene vuruyor. Tenisçi arkadaşım var. İstanbul'dan onunla buraya geldim. Kayınpederi bu milli tenisçiye diyor ki, damat senin yaptığında iş mi be? Gelene vuruyorsun, gidene vuruyorsun. Gelene vuruyorsun, gidene vuruyorsun. Böyle iş mi olur diyor. Yani damadına latife yapmaya çalışıyor. Tenisçi ne yapar? Gelene vurur, gidene vurur. Toplara vurmak zorunda ya. Şimdi bu şeytan, bu iblis gelen Müslümana vuruyor, giden Müslümana vuruyor. İşin daha kötüsü Müslümanlar, düşman kim bilmiyor. Nasıl mücadele etmesi lazım, nasıl çarpışması lazım? Hiçbir fikri yok. İlim meclislerine gelmiyor. Öğrenebilmek, yani düşmanı tanıma adına öğrenebileceği tek yere gelmiyor. Video da izlemiyor. Yani gelemiyorsan ilim meclisine, şeytan sana bu konuda izin vermiyorsa en azından o izlediğin saçma sapan videoları bir kenara bırak. O oyun videolarını, o klip videolarını bir kenara bırak. Evinde yemek yapıyorken, bulaşık yıkıyorken ya da yerleri süpürüyorken aç bir sohbet dinle. Abla, kardeşim, makinan da dikiyorken şarkı dinleme. Aç bir sohbet dinle. Devamlı surette kendini geliştirirsin. Farkında değilsin ama o ilim, o bilgiler akar akar akar. Lazım olduğu anda tak diye o fetvayı hafızan önüne getirir ve sunar. İşte Allah Teala Hazretleri iblisin ilk kelimesini böyle söylüyor. Elveyteni, sen beni azdırdın. Sen beni azdırmasaydın ben secde ederdim diyor. Suçu Allah'a atıyor. Devam etti Allah'ımız. Le'ek'udenne lehum sıratakel müstakim. Şimdi ben senin dost doğru yolun üzerine oturacağım. Sen beni azdırdın ve beni asla affetmeyeceğini bildirdin. Kainatta affolmayacak olan tek varlık bu, iblis. Tövbe eden, yaptığı günah miktarı ne olursa olsun affolur. Ama bunu affetmeyeceğini ve ebedi olarak cehennemde olacağını Allah-u Teala gelecekten haber verip söylemiştir. Madem beni affetmeyeceksin, bana kıyamete kadar mühlet ver. Ben senin dosdoğru yolun üzerinde oturacağım ve insanları buradan saptıracağım. Bu ayette ne anlıyoruz? Şeytan Allah'ın yolunun dosdoğru yol olduğunu biliyor mu, bilmiyor mu? Ben oturacağım, sıratakel müstakim, senin dosdoğru yolun var. İslam, yani Kur'an yolu. O yolun üstüne ben oturacağım. Oturmak ne demek? Bir adam bir işte karar kılarsa, o işte başarılı olmak isterse orada oturmak zorundadır. Daim ve sabit olmak zorundadır. Esnaflar hakkında söylenen bir söz vardır. Esnafın bir ayağı topal olmalı derler. Topal ne demek? Dükkanı terk etme. Çünkü hiç ummadığın zamanda dükkana müşteriler gelebilir. Tüm gün boyunca siftah yapmamış bir adam 100 çanta birden satıp cebini doldurabilir. Bir ayağı topal olmalıdır sözü. Oturmalıdır sözü bundan manadır, bundan işarettir. Şeytan da bize diyor ki ben oturacağım. Ahmet, Mehmet, İsmail Allah yoluna gitmeye karar verdiği anda ben onun Allah'ın dost doğru yolu üzerine oturacağım ve onların Allah yoluna gitmelerine izin vermeyeceğim diyor. Meydan okuyor. Sana bana meydan okuyor. Onun destekçisi yok. Senin destekçin Allah Teala. Senin destekçin peygamber. Senin destekçin salih müminler, sadıklar. Bizim kazanmamız daha makul değil mi? Allah yardımcımızken. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder diyor Kur'an. Allah'ın dinine birazcık yardım et. Az önce Fahri Hocam dedi ki ilk hamleyi Allah bizden bekliyor. Küçük bir hareket bekliyor. Eyyub Aleyhisselam'a söylediği gibi toprağa ayağına vur diyor. Halbuki Allah Teala toprağa ayağını vurmadan da suyu çıkartabilir. Sen hamleni yap, toprağa bir ayağını vur. Ben suyu fışkırtacağım diyor Allah Teala. Biz Müslümanlar olarak bir hamle yapmamız lazım. Şu camiye doğru bir ayağını at, bir hamle yap. Allah bana hidayetini vermiyor, o yüzden camiye gitmiyorum deyip sıyrılamazsın bu işten. Sıyrılamazsın. Devlet benim kalbime bir sevgi, bir güven vermiyor. O yüzden ben vergi dairesine gidip vergimi ödemiyorum. Desen sıyrılabilir misin vergiden, vergi borcundan? Hayır. Tıpış tıpış gidiyorsun. Her ay sonu vergi dairesine tıpış tıpış gidiyorsun. Çünkü devletten korkun, Allah'tan korkundan daha fazla. Dürüst olalım. Samimi olalım. Devletten korkun, Allah'tan korkundan daha fazla. Faturanı, elektrik faturanı, doğalgaz faturanı ödemeyi bir ay bile tehir etmiyorsun. Hemen gidiyorsun, evimize doğalgaz gelmezse donarız bu kış havasında. Konya'nın havası İstanbul'dan 7-8 derece daha düşük. Ben İstanbul'u şu anda soğuk biliyordum, buraya bir geldim donmaya başladım kardeşler. Burada doğalgazsız bir ev düşünebilir misiniz? Korkuyorsun ve tıpış tıpış faturayı ödemeye gidiyorsun. Ama Allah'ın faturası olan Kur'an'a bakmıyorsun bile. Bu nasıl Müslümanlıktır? Bu adamın akli seviyesinin kuvvetli olduğunu söyleyebilir misin? Ebedi hayata gitmek için hiçbir hazırlığı yok. Faturayı ödeme konusunda hiçbir gayreti yok. Hiçbir hamlesi yok. Kuvvetli bir zekası yok. Şeytana teslim olmuş. Kontrolü şeytana vermiş. Böyle olamazsın. Sen kaliteli bir Müslümansan asla ve kata böyle olamazsın kardeşim. Sonraki ayete geçelim. Şeytan devam ediyor. Kendisi hakkında sırlar, bilgiler veriyor bu ayetler bize kardeşler. Dikkat edelim. Sümme sonra le'atiyennehum, ben onlara sokulacağım. Sinsi bir şekilde sokulacağım. Bakın şeytanın sokulmaları nasıl anlatayım? Fatura ödemeye gittiğiniz zaman sırada 30-40 kişi varsa bazı kurnazları göreceksiniz. Sokulanlar. Ahmet abi ne haber ya falan. Halbuki sırada Ahmet abi diye birisi yok. Bu çakal sıranın arasına kaynak yapmak için Ahmet abi, Mehmet abi ne haber? Ne oldu ben sıradaydım biliyorsun İsmail abi. 10. sıraya girer. Sokulur. Halbuki diğerlerinin kul hakkına girmiş olur. İblis de bunun gibidir. Sokulur. Yanına gelir sokulur. Seni düşünüyormuş gibi hareket eder. Halbuki tek gayesi vardır. Senin yanına sokulup istihbarat almak ve seni Allah'ın yolundan alıkoymak. Ben onlara sokulacağım. Min beyni eydihim. Tam karşılarından sokulacağım. Tam karşılarından geleceğim. Karşıdan gelmek ne demek? Biz hayatımız boyunca yürüyüşümüzde nereye yürüyoruz? Ebedi hayata, ölüme doğru yürüyoruz. Ateist de olsan, putperest de olsan, 1 milyon tane tanrın da olsa o ölümden kaçamazsın. Ne olursa olsun ölüme doğru gidiyorsun. Bu gerçeği kimse değiştiremez. Peygamber bile olsan öleceksin. Ve son peygamber de geldi. Demek ki kaçışın yok. O zaman ölümden sonrası için bir hazırlık yapman lazım gelmez mi? La etiyennahum min beyni eydihim. Ben onlara karşılarından sokulacağım. Ahirete dayalı şüpheler vereceğim onlara. Ebedi hayata dayalı şüpheler vereceğim. Ya da ölmeyeceğini, çok geç öleceğini, 150 yaşına kadar yaşayacağını söyleyeceğim. Ateistlerle konuştuğunuz zaman yeni çıkan ateist tarikatında görüş ne? Bu görüş yakın zamanda çıktı. Görüş ne? Ölüm insanın kendisini programlamasıyla alakalı bir şey. Eğer öleceğine inanmazsan ölmezsin diyor yeni ateist tarikatı. Ya bu düşünceye, bu inanışa inanan yüz binler var kardeşler ya. Yüz binlerce insan ölmeyeceğini düşünüyor. Babası ölmüş, dedesi ölmüş, onun dedesi ölmüş. Yanındaki kardeşi de ölmüş. Baş ateist. O da ölmüş ve hala kendi kendini kandırıyor. Şeytan önünden gelmiş. Buna direkt cepheden gelmiş. Direkt penaltı yapmaya gelmiş buna sahtekar. Hiç sokulmasına falan gelmiyor. Cepheden geliyor. Ben şeytanım. Sen ölmeyeceksin ateist diyor. Bu da tamam be abi. Çok güzel ya diyor. Kanıyor. Düşme bu tuzağa. Bu vartaya düşme. Bro bu kadar düşemezsin ya. Bu kadar kolay düşemezsin. Karşısından geliyor ve kandırıyor. Aldatıyor. Yaptığının iyi bir şey olduğunu zannediyor. Ben Müslümanlardan ne kadar fazla insanı dinsiz yaparsam benim için o kadar iyidir. Ateizmin felsefesini bütün insanlığa yayarım. Bu sefer içki içtiğim zaman, kumar oynadığım zaman, faiz yediğim zaman, zina ettiğim zaman toplumda aşağılanmam. Toplum içinde, yaşadığım toplum içinde mahalle baskısına uğramam. Bu yüzden mahallemi ateistleştirmem lazım diyor. Sen ne kadar yaptığın işin iyi bir iş olduğunu düşünsen de işin altından pis sular geliyor, pis kokular geliyor. Mevlana Celaleddin'den bir nakil yapmam lazım, bir hikaye anlatmam lazım burada. İnsanların birçoğu var ki yaptığı işin güzel ve doğru bir iş olduğunu düşünüyor ama hakikatte yanlış bir şey yapıyor. Ne sohbete gidiyorsun? Gerek yok diyor. 5 vakit namazını kıl. Hadi benimle beraber camiye gel yeter diyor. Bu hocaları dinleme, bu sohbet videolarını falan izleme diyor. Sohbete mi gideceksin? Hayır gitme. Beynini yıkarlar diyor. Arkadaşım, bir şey yıkanırsa mı daha güzeldir? Yıkanmazsa mı daha güzeldir? 1,5 trilyonluk araba almış, arabayı atmış garaja, 2 aydır yıkanmamış araba. Araba pislik içinde. Sanki 10 yıllık araba gibi duruyor. Bak yıkanmadığı zaman böyle olur, pislik içinde. Beyni Kur'an suyuyla yıkamazsan o beyin ne olur? Şeytana kul olur. Başka bir şey olmaz. O beyinden pislikler, huruc eder, ortaya çıkar. Mevlana anlatıyor Mesnevi'de. Diyor ki, bir sağır vardı, komşusu ona geldi, dudak okutmayla bir şeyler söyledi. Dedi ki, mahallemde bir hasta var, ölüm döşeğinde. Sen de ona git, bir dua et, hastanın yanında bulun, biraz ona moral ver dedi sağıra. Sağır tamam dedi, gideyim ama şimdi benim zaten kulağım zor duyuyor. O da hasta, hastanın da sesi az çıkar. Ben buna nasıl moral verebilirim, o bana bir şey söylerse ne yapacağım dedi. Ama bunun akabinde düşünmeye başladı, bu hayırdan da nasipler olmak istiyorum dedi. Ne olabilir ki yani, bir hastayla aramda ne konuşma geçebilir dedi sağır ve plan yapmaya başladı. Ben ona sorarım, derim ki nasılsın, iyi misin ey hasta? O da bana der ki elhamdülillah iyiyim. Ben de derim ki çok şükür. Ben ona sorarım, katığın nedir, ne yer, ne içersin ey hasta? O da bana der ki çorba veya ekmek. Ben de derim ki afiyet, bol şeker olsun. Yine ben ona sorarım, sana tabiplerden kim geldi? O da bana der ki falanca Ahmetoğlu Mehmet geldi. Ben de ona derim ki ayağı uğurludur, şifana kavuşursun. Sağır kafasında plan kurdu. Aramızda bundan başka bir konuşma geçmez. Fenerbahçe'den bahsedecek değiliz herhalde dedi yani. Gitti hastanın ayağına, karşısına oturdu ve dedi ki ey hasta komşum, nasılsın, iyi misin? Hasta dedi ki çok fenayım, ölüyorum. Sağır dedi ki elhamdülillah, şükürler olsun. Bakın plan tuttu mu? Kafasındaki plan tuttu mu? Tutmadı. Hasta dedi ki çok fenayım, ölüyorum. Bu dedi ki şükürler olsun, elhamdülillah. Hasta uylandı. Bu adam dost değil, bu adam düşman herhalde dedi. Benimle alay ediyor. Huylandı ve terslendi. Sağır dedi ki yediğin içtiğin nedir? Ey hasta, ey komşu, ne yer ne içersin? Hasta öfkeli bir şekilde dedi ki zehir içerim, zehir yerim. Sağır dedi ki afiyet, bal şeker olsun. Hasta hepten dellendi, kudurdu. Sağır devam etti. Karşı tarafa bağırıp çağıramıyor, hasta gücü de yok. Sağır dedi ki sana tabiplerden kim geldi, bana ismini ver. Hasta dedi ki Azrail geldi. Tabiplerden Azrail, bana Azrail'den başka bir tabip gelmez. Azrail geldi. Sağır dedi ki ooo çok bereketlidir, ayağı çok bereketlidir, çok kısmetlidir. Hangi eve gelirse o evde bütün dertler biter. Hasta dedi ki Allah senin belanı versin. Lütfen evinden defolup gider misin? Bak sesimi yükseltemiyorum çünkü gücüm yok. Lütfen evinden defolup gider misin? Sağır dedi ki elhamdülillah gönlünü yaptık bu kardeşinde. Ben yavaş yavaş buradan gideyim dedi. Dışarıya çıktı, ellerini açtı ve dua etmeye başladı. Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün de bir Müslüman kardeşimin hayır duasını aldım. Onun gönlünü yaptım dedi. Sağır planlar kurdu, planlar yaptı. Ama eve gitti, planların tamamı suya düştü. İyilik yapacağım derken kötülük yaptı. Etrafımızda böyle Müslümanlar var. İlmi altyapısı olmadığı için, Allah'ın kelimelerini, Allah'ın Kur'an'ını hiç okumadığından, ilmi zemini olmadığından iyilik yaptığını düşünüyor. Ve sen sohbet meclisine, ilim meclisine gitmek istediğinde o diyor ki gitme, gerek yok, beynini yıkarlar. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl iş? İyilik yaptığını düşünüyor. Sen gel benimle namaza yeter diyor. Aç evinde Kur'an'ını oku diyor. Bak şimdi bak, geliş tarafını görüyor musun? Şeytanın sağ taraftan gelişi. Sohbete gitme, aç evinde Kur'an'ı oku. Kur'an'ı 100 sayfa okusan, 100 sayfa Kur'an'ı Arapça metinden okusan, ben hatim yaptım, çok sevap kazandım desen, öbür adam bir ilim meclisine gitse ve 15 dakika Kur'an'ın içeriğini öğrense, bu Kur'an bize okuyup kıraat etmek, sevap kazanmak için gelmedi. O bir yanı, Kur'an'ın bir yanı budur. Sevap kazandırmak. Ama asıl önemli olan tarafı öğrenmek, Allah'ın benden istediği nedir öğrenmek ve hayata sokmak. Bunu hayata sokmanın yolu Arapça metni okumak değil. Arapça metni oku, hemen peşinden meali ve tefsiri de oku. Bayan kardeşlerim bana mesajlar gönderiyor. Hocam hatim grubu kurduk. Her hafta bir hatim indiriyoruz. Bazen ikiye çıkartıyoruz. Güzel mi? Hayır kardeşim. İkiye çıkartma. Aşırı gidiyorsunuz. Her hafta bir hatim okuyun. İkinci hatimin mealini okuyun. Bu kitabın mealini okuyun. Allah bana ne söyledi? Bunu anlayın. Sizi temin ederim. Mealini okuduğunuz zaman okuduğunuz Kur'an'a olan aşkınız artacak. Sizi yaratan Allah'ınıza olan aşkınız artacak, muhabbetiniz artacak. Tanımadığınız zaman Rabbinizi, tanımadığınız zaman peygamberinizi ve kitabınızı bir sevgi, bir muhabbet besleyemezsiniz ki. Tanımadığın bir şeyi devamlı sünnette okuyorsun. Bir papağan gibi tekrar ediyorsun. Papağanlar güzel şiir okuyabilir ama şiir yazamazlar. Senin bir peygamberin var. Senin sahaben var. Bu sahabelerin hayatına bir inceleme yapman lazım gelmez mi ya? Onların hayatını kendi hayatına monte etmeye çalışman lazım gelmez mi? Bu iblise karşı gard alabilmek için nefsini bir terbiye etmen lazım gelmez mi? Ama günümüz gençlerinin maalesef nefis terbiyesiyle hiçbir alakaları yok. Tam aksine koca oğlanı şımarttıkça şımartıyorlar. Büyüttükçe büyütüyorlar. Nefisle mücadeleye hiç girmiyorlar. Ama bu nefsle mücadele o kadar önemli bir şey ki İslam alimleri şeytanın bize olan düşmanlığını anlatırken bir misal veriyorlar. Diyorlar ki şeytanın insana olan düşmanlığı koyun sürüsünün etrafında gezinen bir kurt gibidir. Bir kurt ne yapar koyun sürüsünün etrafında geziniyorken? Sürüden ayrılan kuzuyu kestirir gözüne. Kim ayrıldıysa ona saldırır ve yok etmeye çalışır. Sürünün içine dalmaz. Nefsin bir insana verdiği zararsa koyun sürüsü içine dalmış 70 kurt gibidir. Bir kurt 70 kurt. Çünkü bu iç düşmandır. Bir örnekle yakınlaştırayım. Amerika, İsrail, İngiltere, Fransa. Bunlar nedir? Dış düşman. Apaçık bir şekilde bizim yok olmamızı, bizim gelişmemizi, büyümemizi istemiyor. Onlar bizim uçak gemisi yapmamızdan rahatsız. Onlar bizim atom bombası yapmamızdan rahatsız. İstemiyor. Onlar bizim havaalanları yapmamızdan rahatsız. İstemiyorlar. Açık düşman bunlar. Ama bir de gizli düşman var. FETÖ, DAEŞ, PKK. Bunlar içeride. İç düşman bunlar. Bizim gibi. Namazda, camide yanında. Ama diyor ki yönetimin bizde olmaması lazım. Amerika bizi yönetmeli. Bizim himayemiz Amerika'da olmalı. Bak bu iç düşman. İç düşman dış düşmandan çok daha tehlikelidir. Nefs ve şeytan arasındaki durum bunun gibidir. Bu nefsi terbiye etmek için bir hamle, bir gayret yapmazsan Allah-u Teala bazen sana şefkat tokatlarıyla bunu hatırlatır. Onu terbiye etmen için. Bazen hatırlatmaz. Hatırlatmazsa çok fena düşersin. Çok fena düşer. Ebu Turab-ı Nahşebi diye bir Allah dostu var. Ebu Turab Hazretleri çok meşhur bir zattır. Tasavvuf ehlinin büyüklerinden çift kanatlı bir alim. Hem ilim kanadı hem maneviyat kanadı kuvvetli bir alim. Anlatıyor. Diyor ki bir gün çölde gidiyorum bir beldeye tebliğ yapacağım. İslam'ı anlatmaya gidiyorum. Giderken acıktım. Nefsim yumurta ve sıcak ekmek çekti. İnsanın bazen canı çeker bir şeyler. Benim de nefsim yumurta ve sıcak ekmek çekti. Ben de yolumu değiştirdim. Bir köye gireyim dedim. Belki orada bana yumurta ve sıcak ekmek ikram edecek bir kardeşim çıkar. Dedim. Niyetim değişti. Yola çıkış niyeti neydi? Şu beldeye gideceğim. Direkt olarak tebliğe gidiyorum. Allah rızası için. Ama nefs ve şeytan arada vesveseyi verir ve kalbi niyet konusunda zayıflatır. Niyetin değişebilir. Niyet sorgulamasını her zaman yapmamız lazım kardeşler. O köye girdim. Bir baktım bir telaş var, bir koşuşturma var. Birileri hırsızlık yapmış. Hırsızları arayan insanlar telaş içinde bir tanesi dedi ki ben gördüm. Hırsızlara yardım edenlerden bir tanesi de bu sarıklı cübbeli adamdı. Beni işaret etti. Beni de hırsız yerine koydular. Telaşlı bir şekilde geldiler kollarıma girdiler. Sırtımı açtılar. Beni bir yere eğdiler ve sırtıma 70 tane sopa vurdular. 70 sopayı yedim. Başka bir tanesi geldi dedi ki siz ne yapıyorsunuz? Allah sizi helak eder, çarpar. Bu adam bir Allah dostudur, İslam alimidir. Ebu Turab Hazretleri'dir. Ben sohbetlerinde bulundum. Siz ne yapıyorsunuz? Bu adama vurulur mu? Hırsızlıkla ne alakası var? Tebliğe gelmiştir. Dedim ki diyor o kişiye sus kardeşim. Ben nefsimin isteği, Allah'ın isteği yerine Allah'ın rızası yerine nefsimin rızasını gözettiğim için Allah Teala bana bu 70 sopayı reva gördü dedim. Ondan sonra kardeşler mahcup oldular. Bana vuran kişiler mahcup oldular. Beni aldılar, evlerine götürdüler. Sıcak yumurta ve sıcak ekmek ikram ettiler. Ey nefsim dedim 70 sopa yedin ama bu yemeği de hak ettin. Dedim ve yemeği yedim. Diyor Ebu Turab Hazretleri. Ebu Turab nerede? Biz nerede? Süleyman kardeşim beni davet etti hocam Konya'ya gel bize bir vaaz ver diye. Kardeşime şöyle dedim. Kardeşim etli ekmek ısmarlarsan gelirim. Ebu Turab, Kerem Hoca. Takvayı çıkartmam lazım ama olmuyor. Olmuyor. Çıkartmaya çalışıyorum. Düşüyor. Allah dostuna bak. İslam davetçisi, hoca. Sıradan bir adam. Bu gibi veli zatlar, Allah'a çok yakın olan insanlar küçük hatalar yaparsa... Bakın çok hafif, küçük hatalar. Bize göre nedir yani? Ben bir dostuma gideceğim zaman telefon açarım. Kardeşim canım salep çekti. Öğle namazından sonra sana geleceğim. Mehmet kardeşim canım kebap çekti. Orada mısın? Dükkanda mısın? Tabii ki oraya gittiği zaman muhabbet ediyorsun, İslam'dan konuşuyorsun, ailesinden konuşuyorsun, yemeği de yiyorsun, o bahanesi. Ama samimiyet o kadar ilerlemiş ki, adama telefon açtığım zaman geleceğim sohbet edeceğim demiyorum. Kebap yemeye geliyorum, orada mısın kardeşim diyorum. Samimiyet o kadar ilerdi. Allah Teala bize hiçbir bela vermiyor çok şükür. Her taraftan akıyor, Rabbime hamdolsun akıyor. Ama bir Allah dostu, bir veli, ona yakın olan, Kur'an'ın deyimiyle kurbiyet kurmuş olan bir zat, küçük bir niyet kayması yaşadığında, bakın aramızdaki kalite farkına bakın, 70 sopa yiyor. Bu çok ciddi bir kalite farkıdır. Niyet kontrolünü her zaman yapmamız lazım. Tabii ki dostlarını ziyaret edeceksin. Tabii ki yemekse, içmesi, kahvesi, bunlar işin bahanesi. İşin aslı İslam'ın tebliğidir. Bizi buraya davet eden kardeşlerimiz, İslam davetçisi yetiştirmek zorundadır. Muhakkak ülkenin her tarafına ve dünyanın her tarafına sesini duyurabilecek olan İslam davetçileri yetiştirmek ve insanları ücret talep etmeden Allah yoluna sevk etmek zorundadır. Çünkü şeytan durmuyor, asla davasından vazgeçmiyor ve devamlı surette yorulmaksızın çalışıyor. Onda yorulmak yok. Yorulmak bizde. Bizde gece uykusu var, şeytanda uyku diye bir şey yok. Şeytanda ölüm diye bir şey yok. Kıyamete kadar mühlet verdim diyor Allah Teala. Biz devamlı ölüyoruz. Ölen insanın şeytanı birikmeye devam ediyor. Bozulmalar niye hocam bu kadar devam ediyor? Cin musallatları, şeytan musallatları niye bu kadar çok devam ediyor? Çünkü şeytan sayısı devamlı surette artıyor. Ama insan sayısı devamlı azalıyor, ölüyor. Şeytanlar birikmeye devam ediyor. Ne kadar fazla şeytan, o kadar fazla musibet artması, o kadar fazla isyanın, küfrün artması. Ülkede ateist, deist ve eşcinsel oranı %5, %7, %9 farklı araştırmalar. Ateist, deist ve eşcinseller. Ve sayı gitgide artıyor. Kolay yaşam. Hiçbir kuralın seni bağlamayacağı, kırmızı çizgilerinin olmadığı çok kolay, çok basit, isyankar, nefse tapınan bir yaşam tarzı. Ateizm, deizm ve eşcinsellik. Allah-u Teala bu insanları kurtarsın. Bakın bu insanlar bu topraklarda yetişti. Fransa'dan, Amerika'dan gelmediler. Burada doğdular. Bunların anaları, babaları hacı, hoca, dindar, Müslümanlar. Bunlar küçüklüklerinde oruç tutuyorlardı, namaz kılıyorlardı. Ama bunlar üniversiteye gittiler. Komünist toplantılarına gittiler, ateist toplantılarına gittiler. Flört yaptılar, bilmem ne yaptılar. Oradan bozuldular, buradan içki içtiler, oradan uyuşturucu çektiler. Ateist, deist ya da kimlik karmaşasıyla eşcinsel oldular. Ve dünya hayatlarını mahvettikleri gibi ahiret hayatlarını da mahvettiler. Bunlar bizim içimizden çıkıyor kardeşler. Biz görevlerimizi yapmadığımız için çıkıyor. Bu vatandaşlarımız için çalışmak sadece hocaların mı vazifesi? Biliyorsunuz İslam'da din adamı diye bir tabir yok. Her biriniz Müslümansınız ve bu tebliğ vazifesini her birinizin yapması gerekiyor. Bir Müslümanın başına bir musibet geldiğinde kenara çekilip oh be diyemezsin. Senin mahallende bir komşunun çocuğu ateist olduğu zaman o hacı amca bize dini anlatıyordu. Ama bak oğlu ateist oldu. Oh be! Oh be mi? O mahallede bir salgın var demektir. Yarın öbür gün senin çocuğunun da onun gibi bir ateist olmayacağını garanti edebilir misin? Böyle bir garanti verebilir misin? Veremezsin. O zaman ne yapacaksın? Onun çocuğu için hayır dua edeceksin. Muhammed Aleyhisselam söylüyor. Mümin kardeşinin başına gelen bir belaya sevinme. Allah-u Teala onun başındaki belayı alıp sana daha beterini verebilir. Var mı garantimiz? Yok. Onun bir çocuğu kazada ölür. Gülersin. Sevmediğin bir adamdır çünkü. Gülersin. Allah Teala senin iki tane çocuğunu alabilir. Sadece bir gülmekten, yapmış olduğun bir alaydan dolayı Allah senin iki tane çocuğunu alabilir. Hiçbirimizin garantisi yok. O yüzden sakın ola başkasının başına gelen musibetle keyiflenmeyelim, mutlu olmayalım. Allah bizi beterinden korusun diyelim. Ve onun da başından bu musibetin kalkması için dua edelim kardeşler. Dua müminin silahıdır. Devam edelim ayete. Ben onlara önlerinden gelirim. Min beyne eydihim ve min halfihim. Arkalarından yaklaşırım. Arkalarından. Arka ne demek? Biz nereyi terk ediyoruz? Nereden uzaklaşıyoruz gittikçe? Dünya hayatımızdan. Gittiğimiz yer neresi? Ahiret hayatı. Şeytan arkamızdan gelir ve şöyle der. Bırakma burayı. Bırakma. Burada olabildiğin kadar zengin ol. Gelişebildiğin kadar geliş. Çalışabildiğin kadar çok çalış. Çünkü burayı asla terk etmeyeceksin. Burası senin ebedi yurdun. Hayır. Baban da gitti, deden de gitti, sen de gideceksin. Ebedi yurt falan burası değil, ahiret ebedi yurt. Ama arka taraftan geliyor ve hiç usanmaksızın, sıkılmaksızın devamlı fitik uyuyor. Çok, daha çok çalış, daha çok kazan. Dördüncü fabrikayı açtın, yetmez. Beşinci fabrikayı açacaksın. İkinci medreseyi, ikinci dergahı açacaksın demiyor şeytan. Bak, çünkü medreseler, dergahlar ilim meclisleridir. Şeytana karşı savunmayı artırır, kuvveti artırır, asker toplar. Şeytan bunu istemez. Daha çok kazandıracak ve seni daha çok kibirlendirecek. İbadetten ve ilim meclislerinden uzaklaştıracak şeyleri arttırmaya çalışır. Bu yüzden arka taraftan geliyor. Geliyor ve seni kandırmaya çalışıyor. Sonra ve an eymanihim, onlara sağ taraflarından gelir. Sağ taraf ne demek? Sağ taraf bizim suyu içtiğimiz, yemeği yediğimiz elimiz. Pisliğimizi sağ elimizle temizlemeyiz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir. Sol tarafla temizleriz pisliği. Ama gıdayı sağ elde yeriz. Sağ taraf, sağ kolum, benim sol kolum demezler. Büyük bir adam, bir hoca ya da bir mafya babası şöyle der. Bu benim sağ kolumdur. Sağ kol. Eymanihim. Sağcı. Kur'an iki tarafı karşılaştırır. Sağcıları över, solcuları yerer. Vakıa suresinde. Sağ taraftan gelmesi ne demektir? İyilikler konusunda, salihler konusunda bize kötü referans verir. Sadıklarla beraber olma. Bunlar Allah yoluna gidiyor, beynini yıkarlar, uzak dur bunlardan. Kur'an diyor ki, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Şeytan diyor ki, sadıklardan uzak dur. Sen daha çok tüccarlarla, zenginlerle takıl. Onlarla takılırsan keyfin, muhabbetin çok olur. Gıdalanırsın, nemalanırsın. Sadıklar, salihler, Allah bize sadıklarla beraber olun diyor. Hayır, onlardan uzak dur diyor. Şeytan sağ taraftan gelir ve bizi salihlerden uzaklaştırmaya çalışır. Halifemiz Osman, Allah ondan razı olsun. Biliyorsunuz üçüncü halifemizdir. İslam'ı ilk kabul ettiğinde Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan ilk 40 kişinin 32 tanesi 23 yaşın altıdır. Hep gençler. İslam dünyaya gençlerle yayıldı. Muhammed Aleyhisselam hep gençlere yetiştirmeye, onları çalıştırmaya gayret gösterdi. Ve onlarla İslam'ı dünyaya yaydı. Halifemiz Osman çok genç bir yaşta biat etti. Çok zengin bir aile, zengin bir sülale. Amcası ne yaptı? Aldı onu zincirlere bağladı ve dedi ki Muhammed'i ve dinini terk etmezsen bu zincirlerden seni çıkartmam, gıda vermem ve seni aileden tard ederim, reddederim, servetimizden zındık alamazsın. Tehdit ağır mı? Zayıf bir Müslümana babası derse ki bak içki içmezsen, kumar oynamazsan, bu dincilerle takılmaya devam edersen mirasından sana zırnık koklatmam dese, o Müslüman zayıfsa, aman baba tamam bıraktım dincileri, sadıklarla beraber onun emrini bıraktım, sen yeter ki beni mirasından mahrum bırakma der. Zayıf bir Müslüman bunu der. Kaliteli Müslüman ne yapıyor? Halifemiz Osman radıyallahu anh diyor ki, sen ne yaparsan yap, beni neyden mahrum bırakırsan bırak, Allah ve Resulünün yanındakiler sizin vereceklerinizden çok daha fazladır. Dirayet gösterdi. Kuvvetli ve güçlü bir şekilde dirayet gösterdi ve davasından bir lahza geri adım atmadı. Sonra ne oldu? 3-5 gün dayanmak istediler. 3-5 gün zorlamak istediler. Baktılar ki çok diri, çok sadık, çok sağlam. Halifemizi saldılar. Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gitti ve bildiğiniz Osman radıyallahu anh oldu. Bu bizim için bir ölçü, bir örnek değil midir Müslüman kardeşim? Bu şekilde bir gayret göstermemiz lazım gelmez mi? Ama sen hep uzaklaşayım. Davalarda bu hacı hoca işlerinde, bu İslam'ı yayma işlerinde benim işim olmasın. Onlar taşın altına elini koysunlar. Ben uzaktan namazımı kılayım, dua edeyim. Böyle yok. Böyle Müslümanlık yok. Efendimiz Aleyhisselam'a sahabenin bir tanesi geldi. Allah onlardan razı olsun. Dedi ki, ey Allah Resulü, bir karar verdim. Evimi şehrin dışına taşımak istiyorum. Bir tarlada ekimimi yapacağım. İnsanlardan uzak kalmak istiyorum. Ben insanların dertlerinden uzak kalmak istiyorum. Her biriniz istersiniz değil mi böyle bir şeyi? İnsanların içinde fazla olmazsan daha sakin, daha sessiz bir yerde kalırsın. Stresin daha az olur. Bana müsaade edersen ayrılmak istiyorum şehirden. Efendimiz Aleyhisselam da buyurdu. Hayır, sen bunu yapma. Mümin kardeşinin koluna girip Allah yolunda cihad etmen ve İslam'ı tebliğ etmen kendi başına yüz binlerce rekat namaz kılmandan çok daha üstündür. Bakın, İslam'ın verdiği ölçüye bakın. Ölçü bu olduğu için Eba Eyyub el-Ensariler 85 yaşında kalktılar, Medine'den İstanbul'a geldiler. Acaba fetheden, o kıymetle övülmüş ordu içinde ben de olabilir miyim? Yaş 85, kılıcı iki defa kaldırırsın, üçüncü defa kolun kasları zaten erimiştir. Kaldıramazsın. Senin işin bitti artık. Senin burada ne işin var? O zaten öldürülmeye gelmiş. Şehit olmaya gelmiş bile bile. Bu adam hepimizden daha iyi namaz kılacağı, hepimizden daha kaliteli zikir yapacağı garanti. Muhammed Aleyhisselam'ın yanında yaşamış, Kur'an'ın inişine bizzat şahit olmuş bir adam. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Ne işi vardı geldi 85 yaşında İstanbul'a? Bu bizim için bir ölçü değil midir kardeşler? Neden kaçmanın yollarına bakıyoruz? Neden elimize taşın altına koymuyoruz? Neden bir talebe de biz yetiştirelim? Ya bir İslam davetçisi yetiştireyim. Çünkü ben aynı anda 10 tane yerde sohbet veremem. Ama 10 tane talebe yetiştirebilirsem, kendim gibi hizmet yapabilen, ücretsiz bir şekilde çalışabilen 10 tane hoca yetiştirirsem, aynı anda 10 tane yerde vaaz verebilirler. Niye bunu demiyoruz? 10. dükkanı açmak için canhıraş bir şekilde koşturuyorsun. Kabre girdiğin zaman bir kuruş gelmeyecek. Ama 10 tane talebe yetiştirmek için hiçbir gayretin yok. Kuvvetli zekası olan bir Müslüman, ebedi hayata buradan daha fazla yatırım yapar. Eğer zeka seviyesi zayıfsa, hele hele IQ numarası, ayakkabı numarasının altına gelmişse, tamamını, zamanının tamamını buraya verir. Bu çok büyük bir kayıptır. Ayeti bitirdim. Ve an eymanihim, sağ taraflarından yaklaşırım, sokulurum. Ve an şemailihim, sol taraflarından yaklaşırım, sokulurum. Soldan yaklaşmak ne demek? Direkt olarak bizi sol taraftan kötü yere çekmeye çalışıyor. Arkadaşın seni maça davet ediyor. Bir ahanede maç var, sen de git. Kırma onu. Hatırı yok mu? Bak, bu şeytanın sol tarafından gelişi. Soldan direkt olarak açık bir şekilde bu. Müslüman çok zayıf olursa soldan gelir. Biraz kuvvetliyse, İslam'a hizmet ediyorsa sağ taraftan gelir. Sohbete gitme, evinde Kur'an okutur. Evinde iki sayfa Kur'an okutur. Sonra açtırır televizyonda, dizi izlettirir. Sağdan gelişi, soldan gelişi. Bu da böyledir. Ve an şemailihim ve la tecidu ekserahum şakirin. Sen onların çoğunu, Allah Teala'ya diyor bu sözü. Bak dikkat edin. Sen onların çoğunu, ekserahum, onların çoğu demek. Şakirin, şükredenlerden bulamayacaksın. Sen o insanların büyük çoğunluğunu şükreden olarak bulamayacaksın. Hakikaten baktığımız zaman şeytan bu konuda haklı çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Bakın, geleceğe dair bir bilgi ortaya attı. Bir tahminini söyledi. Çok alim bir kişi, iblis. Tahmini tuttu mu? Tuttu. Ama geleceği sadece Allah Teala bilir. İblis nereden bilebildi bunu? İblis yaratılışı görüyor. İblis Adem'in içine konan yaratığı görüyor. Nefs denen bir şeyi koydu Allah Teala bizim içimize. Ben buna biraz fit verirsem, biraz manipüle edersem, bunun cehenneme gitme ihtimali, bu insanın cehenneme gitme ihtimali, cennete gitme ihtimalinden çok daha fazladır diyor. Hakikaten de tahmini ve öngörüsü doğru çıkıyor. Allah Teala nefs denen kuvvetle beraber 19 tane bizi İslam'dan uzaklaştıracak kuvveti içimize sokmuş oluyor. Bakın, cennete girmek çok zor. Çok zor. 19 tane kuvvet var. Nefs, yani şu var ya, şu iki tane kaşın arasında. 19 tane kirli ahlakı var. Küfretme, gıybet yapma, şehvetlenme, hiddetlenme, haset etme, çekememe. Bunun gibi 19 tane kuvvet var bu nefsin içinde. Bunun karşısında bunu terbiye edebilmemiz için Allah Teala bize ne verdi? Akıl. Akıl denen bir kuvvet verdi. Şimdi doğumumuzla beraber nefsimizde bu 19 kötü kuvvet bizimle beraber. Bebekte bile, daha o 1 yaşındaki, 2 yaşındaki çocukta bile o haset çekememezlik, o bencillik mevcut. Karşı komşunun kızı geliyor, bu bebekle oynuyor, yaş 1,5. Elindeki oyuncağı alıyor karşı komşunun kızı. Bu oyuncağı elinden alıyor. Ver onu bana diyor. Tabii diyemiyor, kelime olarak söyleyemiyor. Ama hasedi, çekememezliği ve bencilliği izin verdirtmiyor. Bakın, nefsin kuvvetini görüyor musunuz? 1,5 yaşında bebekte bile nefsin kuvveti var. Oyuncağı o kızın elinden alıyor bu çocuk. İsmail. 1,5 yaşında İsmail haset ediyor. Bencillik gösteriyor ve oyuncağını o kızın oynaması için vermiyor, izin vermiyor. Nefs, bebeklikten itibaren mevcut bu huylar. Devamlı surette kuvvetlenmeye devam ediyor o 19 kuvvet. Ama akıl bebeklikten itibaren çok zayıf. Bakın, doğumumuzda Allah Teala bize akıl veriyor ama zayıf. 4 yaşımıza kadar, 5 yaşımıza kadar hiçbir şey hatırlamıyoruz bile. Ya bir 4 yaşında ne yaptık acaba ya falan. Annem beni nasıl emzirirdi, hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamıyoruz. Çünkü akıl öyle bir şey ki ezberledikçe, konuştukça, doldukça kuvveti artıyor. O damarlar daha bir genişliyor ve düşünce gücü artıyor. Nefs kuvvetleri devamlı surette artıyor. Akıl belli bir yaşa geldikten sonra artıyor. Allah-u Teala bunu nasıl dengeledi? Buluğ çağına erinceye kadar günah olarak bize yazmıyor. Rabbimizin merhameti o kadar büyük ki. Madem ben böyle zor bir durumda bıraktım bu kullarımı, bari buluğ çağına kadar akıl kuvvetlensin. Günah olarak yazmayayım ben bunlara, durumu dengelesin der. Aklı kuvvetlendiği zaman nefsine baskı yapsın, ilimle, öğrendiği bilgilerle nefsine baskı yapsın ve savaşı kazansın diyor. Peşinden ne veriyor bize? Aklı destekleyecek peygamber, elçi, zahiri elçi. Aklı destekleyecek vahyi veriyor, yanılmayan bilgi, eşsiz bilgi, vahiy. Bu bilgilerle beraber aklı desteklersen o nefsin 19 kuvveti, 19 bin kuvvet olsa bile Allah size yardım ederse sizi yenebilecek bir ordu yoktur diyor Kur'an. Allah bize yardım etmesi için dua etmemiz lazım gelmez mi? İşte iblis bu durumları bildiği için bir öngörüde bulunuyor. İnsanların çoğunun şükretmediğini, şükretmeyeceğini söylüyor. Allah Teala ne diyor? İnsanların çoğu Allah'a şükretmez. Kıyamete kadar da hep böyledir. Bakın şu anda 8 milyar insan var. Müslüman sayısı kaç? 1,5 milyar, 2 milyar Müslüman sayısı. 6, 6,5 milyar Allah üstür, Allah 5'tir, Allah 1 milyondur diyen kafir. 6 milyar, 6,5 milyar hep şükürsüz. Müslümanların içinde de büyük çoğunluğu gaflette şükretmiyor. Hocam bunu neye dayanarak söylüyorsun? 5 vakit namazını kılan, kılmayan bir kul. Sözümü unutmayın Allah için. 5 vakit namazını kılmayan bir kul sabahtan akşama kadar şükürler olsun ya Rabbi dese bile o şükürsüz bir adam sınıfındadır. Defterde şükretmeyen kullardan bu. Defterde öyle. Neden? Senin yaratılış gayen tüccar olmak değil. Senin yaratılış gayen 10 tane fabrika açmak değil. Senin yaratılış gayeni Allah Teala ana mesleğini şöyle anlatıyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben başka bir şey için yaratmadım. Cinleri ve insanları. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bana kulluk etmekten başka hiçbir şey için yaratmadım. Pilot olacağım, dövüşçü olacağım, sanatkar olacağım, yazar olacağım. Bunlar için değil. Benim yaratmamın tek bir sebebi var. Bana kulluk yapacaksın. Senin ana mesleğin bu. Diğer saydığım bütün meslekler yan mesleklerdir. Dünya hayatını kazanma için gerekli olan sanatlardır. Bunları hep ikinci plana alacaksın. Ana mesleğin bana kullukken sana namazı kıldırmayan şey nedir? Ey Müslüman, biraz düşünmen lazım gelmez mi? Allah Teala Hazretleri hepinizden razı olsun kardeşler. Mevla Teala bizi buraya davet eden Müslüman kardeşlerimden, özellikle Süleyman kardeşimden ve bu organizasyonu yapan başkanımdan ve gelen bütün kardeşlerimden binlerce kez razı olsun. İnşallah başka organizasyonlarda hep beraber görüşeceğiz. Bayan kardeşlerim de var burada. Bak onlar da ilimden uzak kalmadılar. Elhamdülillah onlar da geldiler. Sohbetimizi izlediler. Bu ilim beşikten mezara kadar her Müslüman üzerine farzdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Biliyorsunuz kardeşler, bayanları ayrı tutmamış, istisna yapmamış. Her Müslüman üzerine farzdır diyor. Demek ki erkeklere de farz, ilim bayanlara da farz. Bayanlar da kendi aralarında bayanlara vaaz yapacaklar, sohbet toplantıları yapacaklar. O altın günlerini bırakın bir tarafa ablalar. Altın günü, altın günü. Bırakın bir tarafa onları. Sohbet günü yapın. Kaldı ki Hanefi mezhebinde şartlı borçlanma caiz değildir. Altın günü yaptığın zaman şartlı borçlanma var burada. Ben sana altın vereceğim ama sen bana iki hafta sonra verirsen Necla. Böyle bir borçlanma var mı? Şartlı borçlanma caiz değildir. Dolayısıyla altın günü yapmayacaksın. Ne yapacaksın? Sohbet günü, ilim günü, çay günü. Çay günü yap. Bunda bir sıkıntı yok. İlim sohbet dedi mi bir korku oluyorsa o zaman çay günü yap. Pasta günü yap. Yapın orada ikramları. Atın havanızı. Hem peşinden 20 dakika, 30 dakika bir sohbet, bir muhabbet. Açma diziyi, sohbeti. O saçma TV programlarını açma. Ablalarla oturun, biraz ilim konuşun. Kalpleriniz yumuşasın. Bu toplantıları yapmadığınız zaman sonra geliyorsunuz eve, kocalarınıza patlıyorsunuz. Bu sohbet toplantıları yapmazsanız olay bizde patlıyor. Dağılması lazım. Kafalarınızın ilimle dağılması ve kalplerinizin yumuşaması lazım ki bize sarmayın. Şeytana sarın, nefsinize sarın, bize sarmayın. Zaten hayatın büyük stresini erkekler çekiyor. Dış alemle mücadele etme, çalışma, koşturma, para kazanma olayı bizde %75 demek. Büyük sıkıntıyı biz çekiyoruz. Bir de akşam eve geliyoruz. Sende de stres abla. Sende de stres sıkıntı. Ya bir de seni mi çekeceğim abla ya? Allah aşkına ya. Benim stresimi, sıkıntımı alman lazım. Bugün efendi, kocacığım, bey, bugün Ayşelerle, Necdalarla sohbet toplantısı yaptık. Peygamberimizin şöyle bir olayını öğrendim. İçim eridi. Kocan onu duyduğu zaman onun da bir içi erir. Bütün sıkıntı, stresi biter. Hele sende bir güler yüz gördüğü anda her şey suhuli olur. O evde kavga olmaz. O evde huzur olur, mutluluk olur. Bunun olması için her eve İslam'ın girmesi lazım. İslam da öyle kendi başına girmez. Allah'ın hidayetinin gelmesi için senin o ağaca Hazreti Meryem gibi vurman gerekiyor. Ağaca vur. Dalı salla, ağaca vur ki ben hurmayı düşüreceğim diyor Allah Teala. Hazreti Meryem'den o yeni doğum yapmış olan kadından istediği tek şey şu. Hazreti Meryem kuvvetli bir kadın mı? Daha yeni doğum yapmış, dene çıkmış. Doğum demek İslam'da ölümün yarısıdır. Doğururken bir kadın öldüğü zaman ne oluyor İslam kaidesinde? Şehit oluyor, tıpkı askerin öldürülmesi gibi. Şehittir o kadın. Şimdi yeni doğum yapmış, gücü yok. Allah Teala diyor ki, ağaca vur. Ben dalları senin üstüne atacağım ve hurmaları düşüreceğim, sen merak etme. Sen sadece ağaca vur. Ağaca biraz silkeliyor, hemen hurmalar düşüyor. Aç karınla, sütü gelmeyen Hazreti Meryem, iki tane hurma yiyor, hemen sütü gelmeye başlıyor. Hamle yapacaksın. Burada Allah Teala bize hamle yapmamızı istiyor. Ben Morinek falan bilmiyorum, o durumlardan pek haberdar değilim ama hamleyi bilirim yani. Bir dövüşçü maçı kazanmak için hamle yapmak zorunda. Benim kalitem yeter demez. Dövüşe hazırlanmak için aylar boyunca hamle yapar, çalışma yapar. Bir saatlik dövüş için 1000 saatini vermek zorundadır. Bir boksör ya da bir tekvandocu. 1 saatlik müsabakaya çıkacak. 1000 saat vermek zorunda o 1 saatlik hazırlığa. Ben buraya gelmeden önce hazırlık yaptım saatlerce. Haftamın içinde her akşam 1 saat, 2 saat otururum. Ne anlatmam lazım? Hangi ayetlerin tefsirini yapmam lazım? Konya'da ne var? Nasıl kardeşlere hitap edeceğim? Bütün bu planları yaparım. Birilerini ziyaret ettiğim zaman bir anekdot gördüğüm anda hemen telefonuma not alırım. Bunu kardeşlerime anlatmam lazım falan diye. Notları birleştiririm, hazırlığımı yaparım. Senin bir hazırlık yapman lazım. Tıpkı bir dövüşçünün yapacağı hazırlık gibi. Hazırlık yapmak, cemaate, seni izlemeye gelecek olan cemaate gösterdiğin saygıyla alakalıdır. Ne kadar çok saygı duyuyorsan o kadar iyi hazırlanırsın. Hiç saygı duymuyorsan gelirsin, anlattığın şeylerden zaten bir karma yaparsın ve olayı bitirirsin. Bu olmaz. Nereye gidiyorsan oraya göre bir hazırlık yapman lazım ve yeni bir şeyler söylemen lazım. Mevlana Celaleddin'le bitireyim. Söylenecek ne varsa artık söylendi cancağızım. Şimdi artık yeni şeyler söylemek lazım. Kur'an'ı zaten binlerce alim gelmiş, tefsir etmiş. Bizim ne yapmamız lazım? Bu tefsirlerin içinde yeni yeni şeyler söyleyip insanların dikkatini tekrar tefsirlere ve Kur'an'a çekmemiz lazım. Peygamberimize çekmemiz lazım. Allah'ın selamı Efendimiz Aleyhisselam üstüne olsun. Allah Teala hepinizden razı olsun. Geldiniz buraya. İnşallah farklı farklı sohbetlerde tekrar görüşmek dileğiyle kardeşler. Çıkar çıkmaz bir izinle şimdi kardeşim bir hediye verecekmiş Süleyman kardeşim. Biz de küçük kardeşlerimize, Kur'an okuyan kardeşlerimize hediyeler dağıtacağız. Peşinden yeni tanışacağım kardeşlerle resim çekilmek istiyorum. Hızlı bir şekilde çekilmemiz lazım ki programım var, daha oraya gitmemiz gerekiyor kardeşler. Hepinizden anlayış bekliyorum. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak benim yerime aittir. Esselamu Aleyküm.